بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أروع نفحات الإيمان وما أعذب آيات الرحمن، يوم يرتوي المؤمن منها فتهدأ النفس ويرق الجنان. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تصحبك معها لتتفيأ ظلال القرآن العظيم، إذ تشرف أن تضع بين يديك ترتيلاً مباركاً لكامل المصحف الشريف بصوت الأخ سعد بن سعيد الغامدي، حيث ضم 16 شريطاً، يبدأ كل شريط بسورة ويختتم بسورة. نبتهل إلى المولى القدير أن يعلي مراتبنا بالقرآن وأن يعيننا على حفظه وتدبره، وأن يعظم الأجر لمن قرأه وسمعه وأخرجه. والآن مع الشريط الأول، ويحتوي على سورتي الفاتحة والبقرة. بوت الفاتحة. بوت الفاتحة เป็น بوت مكية คือถูกประทานลงมาที่นครมักกะก่อนที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์มี7องค์การบทอัลฟาติฮามีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกันเช่นฟาติฮาตุลกิตาบคือเป็นบทแรกของคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นบทที่ถูกประทานลงมาครบทั้งบทเป็นอันดับแรกอุมมุลกิตาบหรืออุมมุลกุรอานคือเป็นแม่บทของคัมภีร์อัลกุรอานเป็นแม่บทที่รวบรวมเอาความมุ่งหมายทั้งหมดของคัมภีร์อัลกุรอานเอาไว้เช่นการสรรเสริญอัลลอฮ์การให้เอกภาพแก่พระองค์การเชื่อฟังและการปฏิบัติตามแนวทางที่เที่ยงตรงและการออกห่างจากหนทางที่พระองค์ทรงห้ามบอกให้ทราบถึงการตอบแทนการลงโทษและการดำเนินชีวิตในหนทางที่ถูกต้องอัชับอุลมาซานีคือองค์การทั้ง7ที่ถูกอ่านซ้ำๆกันเพราะเป็นบทที่บัญญัติให้ถูกอ่านเป็นประจำในแต่ละรอกอะห์ของการละหมาดทั้งที่เป็นฟะรดูบังคับและสุนัตที่ส่งเสริมอัลอาซาดเป็นรากฐานเพราะบทนี้มีความสำคัญมากเป็นรากฐานของคัมภีร์อัลกุรอานด้วยความเป็นมาของบทนี้ก็คือขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตามลำพังนั้นได้มียิบรออีลมาเรียกท่านว่าโอ้มูฮัมมัดจงกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจนกระทั่งถึงวะลัดดอลลีนด้วยเหตุนี้จึงทำให้เข้าใจว่าบทอัลฟาติฮะเป็นบทแรกที่ถูกประทานลงมาทั้งบทและยังเป็นบทที่มีข้อความครบสมบูรณ์เป็นบทแรกอีกด้วยนักวิชาการมีความเห็นต่างกันในการนับองค์การที่7อิหม่ามชาฟีมีความเห็นว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นเป็นองค์การที่1ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอ่านดังในการละหมาดที่อ่านดังและอ่านค่อยในละหมาดที่อ่านค่อยส่วนทัศนะที่มีน้ำหนักถือว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่ได้เป็นองค์การหนึ่งของบทอัลฟาติฮะแต่เป็นองค์การเอกเทศส่วนองค์การที่7ก็คือวัยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีน ตาเสมอ الحمد لله رب العالمين การสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้เป็นบานแห่งสากลโลก อัรเราะห์มานิรเราะฮีม ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ มาลิกิยอูมิดดีน ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทน อียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีน เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราเคารพภักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราขอความช่วยเหลืออ ิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีม ขอพระองค์ทรงแนะนำพวกเราสู่ทางอันเที่ยงตรง ซิรอตัลลดีนอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักฎูบอะลัยฮิมวะลัดดอลลีน คือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่พวกเขาไม่ใช่ทางของพวกที่ถูกกลิ้วและไม่ใช่ทางของพวกที่หลงผิดบทที่2อัลบะกอเราะห์ภาคที่1แนะนำบทอัลบะกอเราะห์บทอัลบะกอเราะห์เป็นบทมะดานิยะห์มี286องค์การถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วเป็นบทที่ยาวที่สุดของอัลกุรอานในบทนี้มีสาระที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้เรื่องอะกีดะห์หลักศรัทธาเชื่อมั่นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เรื่องอิบาดะห์เช่นการละหมาดการถือศีลอดการบริจาคซะกาตและการประกอบพิธีฮัจญ์เรื่องสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกันเรื่องจริยธรรมและมารยาทต่างๆที่ควรปฏิบัติเรื่องการแต่งงานการหย่าร้างและการเก็บตัวหลังจากการหย่าในบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงมนุษย์โดยได้จำแนกออกเป็น3ประเภทกล่าวคือประเภทที่1มุมินีนคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามบทที่2กาฟิรีนผู้ปฏิเสธศรัทธาบทที่3มูนาฟิกีนซึ่งอาจจะแปลเป็นภาษาไทยได้หลายความหมายด้วยกันเช่นพวกหน้าไหว้หลังหลอกพวกกลับกลอกหรือพวกช่อฉนเป็นต้นมนุษย์ทั้ง3ประเภทนี้นั้นได้ถูกบ่งบอกให้ทราบถึงแก่นแท้ของแต่ละกลุ่มแล้วในที่สุดเราก็ทราบว่ากลุ่มไหนเป็นคนดีและกลุ่มไหนเป็นคนไม่ดีต่อมาพระองค์ได้กล่าวถึงการบังเกิดมนุษย์คนแรกคืออาดัมอะลัยฮิสสลามและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอาดัมต่อจากนั้นก็กล่าวถึงเรื่องราวคัมภีร์หรือที่เรียกเป็นภาษาอาหรับว่าอะห์ลุลกิตาบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของชาวยิวหรือยาฮูดีอันเนื่องในการที่พวกเขามีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ซึ่งพระองค์ได้ทรงเตือนให้บรรดามุสลิมระมัดระวังพวกเขาอยู่เสมอเพราะพวกเขามีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเช่นบิดพริ้วสัญญาหักหลังให้ร้ายป้ายสีสร้างความปั่นป่วนมุ่งร้ายต่อมุสลิมอยู่เสมอซึ่งเรื่องราวของชาวยาฮูดีนั้นเริ่มตั้งแต่องค์การที่40ของบทส่วนบัญญัติต่างๆที่ระบุไว้ในบทนี้ที่สำคัญก็คือการถือศีลอดการทำฮัจญ์และอุมเราะห์การต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวเช่นการแต่งงานการหย่าร้างการเก็บตัวหลังจากการหย่าร้างการให้นมเด็กห้ามแต่งงานกับหญิงที่กราบไหว้เจวิตและห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาขณะที่นางนั้นมีรอบเดือนเรื่องดอกเบี้ยและสิ่งที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยในตอนท้ายของบทนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนให้มนุษย์ระวังวันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือวันโลกาภินาศวันสิ้นโลกโดยพระองค์ได้เรียกร้องให้ทุกคนกระทำความดีเมื่อทำผิดไปแล้วก็ให้รีบกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษต่อพระองค์เสีย บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين คัมภีร์นี้ไม่มีความสงสัยใดๆนั้นเป็นทางนำสำหรับผู้ยำเกรงทั้งหลาย الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون คือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับและปฏิบัติละหมาดและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขานั้นพวกเขาก็บริจาค والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون และบรรดาผู้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้ามุฮัมมัดและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้าและต่อวันปรโลกนั้นพวกเขาเชื่อมั่น أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ชนเหล่านี้คือผู้ที่อยู่บนทางนำที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาและชนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับความสำเร็จ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นย่อมมีผลเท่ากันแก่พวกเขาที่เจ้าได้ตักเตือนพวกเขาแล้วหรือยังไม่ได้ตักเตือนพวกเขาก็จะไม่ศรัทธา ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم อัลลอฮ์ได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาและที่หูของพวกเขาและที่ตาของพวกเขาก็มีสิ่งปิดบังอยู่และเขาเหล่านั้นจะรับการลงโทษอย่างมหันต์ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ และจากกลุ่มชนนั้นมีผู้กล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกแล้วทั้งที่พวกเขาหาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون เขาเหล่านั้นต่างหลอกลวงอัลลอฮ์และบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขาไม่ได้หลอกลวงใครเลยนอกจากหลอกลวงของพวกเขาเองเท่านั้นแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึก في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ในหัวใจของพวกเขามีโรคอย่างหนึ่งและอัลเลาะห์ได้ทรงเพิ่มโรคอีกอย่างหนึ่งให้แก่พวกเขาและพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบอันเนื่องจากการที่พวกเขากล่าวเท็จ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงอย่าก่อความเสียหายบนแผ่นดินพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงนั้นพวกเราเป็นผู้ปรับปรุงให้ดีต่างหาก أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ พึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเขานั่นแหละเป็นผู้ที่ก่อความเสียหายแต่ทว่าพวกเขาไม่รู้สึก وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพ พวกเจ้าจงศรัทธาเยี่ยงผู้คนที่เขาศรัทธากันเถิดพวกเขาก็กล่าวว่าจะให้ศรัทธาเยี่ยงผู้ฉุดเขลาเหล่านั้นศรัทธากันกระนั้นหรือพึงทราบเถิดว่าพวกเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ที่ฉุดเขลาแต่พวกเขาหารู้ไม ่ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناوَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ และเมื่อพวกเขาพบกับบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าเราได้ศรัทธาแล้วและเมื่อพวกเขาได้ร่วมอยู่กับบรรดาหัวโจกของพวกเขาแต่ลำพังพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงเรายังอยู่กับพวกเจ้าแท้จริงเราเพียงแต่เป็นผู้เย้ยหยันเท่านั้น อัลลอฮุยัสตะฮซิอุบิฮิมวะยัมุดดุฮุมฟีตุฆยานิฮิมยะมะฮูน อัลลอฮ์จะทรงเย้ยหยันพวกเขาและจะทรงยืดเวลาให้พวกเขาจมปลักอยู่ในการละเมิดต่อไป อูลาอิกัลลซีนอชตะเราดฎอลาลาตบิลฮุดาฟะมารบิฮัตติจารตุฮุมวะมากานูมุฮตะดีน ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ซื้อทางผิดด้วยทางที่ถูกดังนั้นการค้าของพวกเขาจึงไม่มีกำไรและพวกเขาก็ไม่เคยเป็นผู้รับเอาทางที่ถูกเลย مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون อุปมาพวกเขานั้นดังอุปมาผู้ที่จุดไฟขึ้นครั้นเมื่อไฟได้แสงสว่างแก่สิ่งที่อยู่รอบๆเขาแล้วอัลลอฮ์ก็จะได้นำเอาแสงสว่างของพวกเขาไปและปล่อยพวกเขานั้นอยู่ในความมืดซึ่งพวกเขาไม่สามารถจะมองเห็นได ้บุคมุนอุมยุนฟะฮุมลายัรจิอูน เขาเหล่านั้นเป็นคนหูหนวกเป็นใบ้และตาบอดดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องได ้เอาคาซยิบมินัสสมาอิฟีฮิฎุลมาตุวะรอดุวะบัรกยัจอาลูนอศาบิอะฮุมฟีอาซานิฮิมมินัสศวาอิกฮะซะรัลเมาตวัลลอฮุมุฮีตุนบิลกาฟิริน หรือดังอุปมาฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าโดยที่มีทั้งความมืดฟ้าร้องและฟ้าแลบพวกเขาจึงเอานิ้วมืออุดหูของเขาไว้อันเนื่องจากฟ้าผ่าทั้งนี้เพราะกลัวความตายและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมพวกเขาปฏิเสธศรัทธาไว้แล้ว ยะกาดุลบัรกุยัคตัฟอับศารฮุมكلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. สายฟ้าแลบแทบจะเฉี่ยวสายตาของพวกเขาไปคราใดที่มันให้แสงสว่างแก่พวกเขาพวกเขาก็จะเดินไปในแสงสว่างนั้นและเมื่อมันมืดลงแก่พวกเขาพวกเขาก็หยุดยืนและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์ก็ทรงนำเอาหูและตาของพวกเขาไปแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون โอ้มนุษย์ทั้งหลายจงเคารพภักดีพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่ทรงบังเกิดพวกเจ้า และบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะยำเกรง الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون พระองค์คือผู้ทรงให้แผ่นดินเป็นที่นอนและฟ้าเป็นอาคารแก่พวกเจ้าและทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วได้ทรงให้บรรดาผลไม้ออกมาเนื่องจากน้ำนั้นเพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าให้มีผู้เสมอเหมือนใดๆขึ้นสำหรับอัลลอฮ์โดยที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู่ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ และหากปรากฏว่าพวกเจ้าเกิดความสงสัยใดๆจากสิ่งที่อัลกุรอานที่เราได้ประทานลงมาให้แก่บ่าวของเรามุฮัมมัดแล้วพวกเจ้าก็จงนำมาสักบทหนึ่งเยี่ยงนั้นและจงเชิญชวนผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ให้ร่วมด้วยหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ แต่ถ้าหากพวกเจ้ายังไม่ได้ทำและจะไม่ทำต่อไปแล้วก็จงระวังไฟนรกซึ่งเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และหินโดยที่มันได้ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاوَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ และเจ้ามุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลายว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ข้างใต้นั้นคราใดที่พวกเขาได้รับผลไม้จากสวนสวรรค์นั้นเป็นเครื่องยังชีพพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือสิ่งที่พวกเราเคยได้รับเป็นเครื่องยังชีพมาก่อนแล้วและสิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันและในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นตลอดกาล إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงละอายในการที่จะยกอุทาหรณ์ใดๆขึ้นเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นริ้นสักตัวหนึ่งและสิ่งที่เล็กยิ่งไปกว่านั้นส่วนบรรดาผู้ศรัทธานั้นพวกเขาก็ย่อมรู้ว่าแท้จริงมันคือความจริงที่มาจากพระผู้อิบาลของพวกเขาสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์สิ่งใดในการยกอุทาหรณ์ด้วยสิ่งนี้ พระองค์ทรงให้คนมากมายหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นั้นและทรงชี้นำทางที่ถูกต้องแก่คนมากมายด้วยอุทาหรณ์นั้นและพระองค์จะไม่ทรงให้ใครหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นั้นนอกจากคนชั่วเท่านั้น الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون คือบรรดาผู้ที่ผิดสัญญาต่ออัลลอฮ์หลังจากที่ได้ให้สัญญาไว้แก่พระองค์และตัดสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้ต่อและทำความเสื่อมเสียหน้าผืนแผ่นดินชนเหล่านี้แหละคือพวกที่ขาดทุน กัยฟะตักฟูรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันฟะอะห์ยากุมثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไรทั้งที่พวกเจ้าเคยปราศจากชีวิตมาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นในโลกนี้ภายหลังก็ทรงให้พวกเจ้าตายแล้วก็ทรงให้พวกเจ้านั้นเกิดขึ้นมาอีกในปรโลกแล้วพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับไปสู่พระองค ์ฮุวัลลซีคอลักลักุมมาฟิลอัรฎิญะมีอันซุมมัสตะวาอิลัสซะมาซุมมัสตะวาอิลัสซะมาอิฟะซัวาฮุนนะซะบะซะมาวาตวะฮุวะบิคุลลิชัยอ์อะลีม พระองค์คือผู้ที่ได้ทรงบังเกิดสิ่งทั้งมวลในโลกไว้สำหรับพวกเจ้าภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าแล้วได้ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็น7ชั้นและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง วะอิซกาลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุมฟิลอัรฎิคอลีฟะห์قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون لا จงรำลึกถึงขณะที่พระผู้บานของเจ้าได้ตรัสแก่มลาอิกะฮ์ว่าแท้จริงข้าจะให้มีผู้แทนคนหนึ่งบนแผ่นดินมาลาอิกะฮ์ได้ทูลขึ้นว่าพระองค์จะทรงให้มีผู้บ่อนทำลายและก่อการนองเลือดขึ้นบนแผ่นดินกระนั้นหรือทั้งที่พวกเราให้ความบริสุทธิ์พร้อมด้วยการสรรเสริญพระองค์ท่านและเทิดทูลความบริสุทธิ์แก่พระองค์ท่านพระองค์ตรัสว่าแท้จริงข้ารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين และพระองค์ได้ทรงสอนบรรดานามของทั้งปวงให้แก่อาดัมภายหลังได้ทรงเสนอนามเหล่านั้นแก่มาลาอิกะฮ์แล้วตรัสว่าพวกเจ้าจงบอกนามของสิ่งเหล่านั้นแก่ข้าเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง กล่าวซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีม พวกเขามาลาอิกะฮ์ได้ทูลว่าพระองค์ท่านทรงมหาบริสุทธิ์ไม่มีความรู้ใดๆสำหรับพวกเรานอกจากสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงสอนพวกเราเท่านั้นแท้จริงพระองค์ท่านคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ กอลยาอาดัมอันบิฮุมบิอัสมาอิฮิมฟะลัมมาอันบะอะฮุมบิ بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون พระองค์ตรัสว่าโอ้อาดัมเจ้าจงบอกบรรดานามของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาทีครั้นเมื่ออาดัมได้บอกนามของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้าไม่ได้บอกแก่พวกเจ้าดอกหรือว่าแท้จริงข้าทรงรู้ดียิ่งถึงความเร้นลับแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้